السلام لا تغني عني شفاعتهم نو فائدہ نہیں لا کول مال شفاعت دے گئی شے اند سے شے ولا ينقذون ان بچ کول شما انی ذ ایوان پدا وقت لفی ضلال مبین خام غاب گمراہ اختار کی بے ماں منافی دا شفاعت قہریہ سورہ زمر گورا یوکم پنوستم سورت دے یوکم سلوختم سورت دے سورہ زمر آیت گورا سلور سلویخ آت ام اتخذو من دون اللہ شفعاء قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ شفاعت جمیعا لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون ام اتخذو اے نولی دیئیا من دون اللہ سواد اللہنا شفا شفارسیان اوایا اولو کانو اگر کوئی دیئیا چواچ اختیار ملائی شے اندر شے والایا قیلون ان پسوانی کوئی گیا نوم بدئی شفارسیانی اپند بخلا سیئا قل للہ شفاعت جمیعا وہ آیا خاص اللہ لرا دے اختیار خلاصول و غنڈا مطلب دا دا اختیار دا دا اللہ دے جمیع غن لہو دا پارا دے اللہ ملک و سماوات والارض بادشاہی دا اسمان و درمتی دا دا اختیارات دا اللہ دیا ثم الیہ ترجعون بیا طرف دے اللہ تا واپس کوئے بشیتا سوا دا شانی سورہ مومن سلو اختم سورت دے سورہ مومن اگورا آیت اگورا اطلسن وانذرهم یوم العازفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذرهم أو يروا ذيلا يوم العاصفة دار ورزي نزديكي دمكنا نزديرات دمكنا إذ القلوب لدى الحناجر كم وذكرنا دمركن دنسر ويكاظمين أو ڈس بھائی دبو سینا ڈس بھائی دمنا مال ظالمین من حمیم نہ بھائی دپارا ظالمانو سوکھ دوس مہروان ولا شفیع یطاع او نسو شفاعت کو ان کے چ خبر من لے شیا ولا شفیع یطاع نہ بیداد شفاعت قہریا سورہ سورہ اورا دو سر رختم سورت دے دغشانی سورہ زخرف سورہ شورا گورا نہ ہم آیت ام اتخذوا من دونہ شفعاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر این یرید سوا اللہ نا اولیاء مددگاران سداد ان شفارسیانی واللہ هو الولی پس اللہ ان دے دے مددگار دے دے خلاص ان کے دے دے مددگار وہو یحیی الموتا او دا اللہ جوندی کئی بمڑی وہو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پارے وشے مانی قدرت والا دے دا شانی سورہ زخرف پورا سورہ شورا پسی دے آیت عبورا سلورتیا بلکی شپگتیا ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شہد بالحق وهم یعلمون او واک اختیار لري هغه کسان واک اختیار بن لري هغه کسان چې را مدد کوي را مشرکان سوا د الله نه الشفاعت د شفارس واک اختیار بن لري الا من شهد بالحق مگر رسوک چې گواہی کوي الله توحید او هم یعلمون او دا شفاعت کوونکی پوئی کی پدئی واندے چدا موحدین دی او ددئی پارے اجازت مولا ملاو دے یا من شاہد بالحق یا آگا سو چگوائی کرید اللہ توحید مطلب دا موحدین تبا اختیار دا شفاعت ملاوی گی اختیار مانا ہو آیا اجازت دا شفاعت با ملاوی گی وهم یعلمون او چی پوئی کی پدی باندے مطلب دا پوئی پدی باندے یعنی کم کی عقیدے دا توحید مسارد پوئی دا یعنی دا شانی بغیر دس پوئی نے کلمہ دا ویلے مطلب دا موحد لبا اجازت دا شفاعت ملائے گی چی دا شفارس پولے شو او یادا مطلب چی موحد دا پارا با اجازت ملائے گی بلا چیزا کتر دی گناہگار موحد دد شفارس کے نزی پریدما سورہ زخرف دے سورہ دخان دے سورہ دخان گورا آیت گورا یو سلویخ یو ملائی مولان عن مولان شيئا ولا هم ينصرون فكروا رضواني كفاية بنش ورقول يوتوس نبش لرقول يوتوس عن مولان دبل دوزنا شيئا شيئا شيئا تقليبنا ولا هم ينصرون انا بغت ايسر امداد اكريشيا شفاعت قہریہ خلاص ان کے ہاں با بغیر دا اللہ نے بل سوگ نہیں او سوگ با نہیں کہ اللہ راغن مجبور شی ایو مجرم دی راغد وجن پری دیا سورہ النجم گورا دری پنزوستم سورت دے سورہ النجم آیت گورا آیت دے اسپگشتم وکم من ملکین فی سماواتی لا تغنی شفاعتهم شیئاً الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا وکم من ملکین او دیر ورشتونا پاسمانون کی لا تغنی شفاعتهم فائدہ نشی ورکولے شفارت دے شیئن دس شے ضریور شیئن دس شے اللہ من بعد ان یعظن اللہ مگر پد دینا چی اجازت کی اللہ لمن یشاء چاہتے چی وخی ویرلا او خوشال شداغنا پاکی دیر توحید مچرا بارکی یاغل شفارت اجازت کیا نو کئی بدنی نو سو دچاس شفارس فائدہ نشی ورکو لے در شانی سورہ خاکو گورا دا طول سری نزیدات شفاعت قہریا سورہ خاکا یوکم اویا سورت دے آیت گورا پنز دیرش فلے صلاح الیوم آہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین وسن بھائی پار دتا الیوم نندری آہنا پدی رہ کے یعنی پدی ورد قیامت حمیم سکھ دوس میں حروبان چاوری لگی ادے اخلاص کیا ولا تو عام خوراک اللہ من غسلین مگر دینو دونا نفلے صلح اليوم هاہنا حمیم نبی آد شفاعت قہریہ سورہ نبا گورا دیر سمجھ پارا اولانے سورت آیت گورا جو کم سلویخ یو بل کداری نروان دی رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم فكما ورغن ترود فالون كدا سمن نوذر مكنا وما او داغ سو بینہما چیلی پر نندلی اسمانو درمکی کی الرحمانی در ترود محرمان بادشانا لا یم لکون منو خطابا چی واد اختیار بنرسی کی در دیا ندی اللہ سر خطابا در خبرت رکولوا فکم عرض باندی چیو بدریگی جبریل امین او فرشتی صف بان صف بستا واد اختیار بن سوئما لا يتکلمونا خبر بنشی کولے الا من مگر آغا سوک اذن له الرحمن کی اجازت کی اغلا مہربان بادشاہ اجازت کرے اغلا مہربان بادشاہ اویلی سوابا صحیح خبر یعنی عقید دنیا کی دا اللہ دی اوالی سا دلی یا اذن له الرحمن اجازت کی اگلا مہربان بادشاہ اوائبا صحیح خبر وائبا رشتیا منا سیدا شفاعت قہریا سورہ انفطار ہوا نازعات نازعات بسی انفطار آیت گورا نلسن دعاتیا سورت دے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ فکم رضوان دی چواد اختیار بنی لری یو نفس نیک دپار دی یو نفس بدکار شیئن دا سشے والامر یومئذ للہ اختیار بپدہ رضوان دی مانا اختیار دس لاسولو بدہ رضوانی للہ خاص اللہ لیا صبح مالک نی دپار بچا دس فائدی یا زو گورا سورہ سبا گورا او دا پندشتم کرتی نویدات شفاعت قہریا او بالکل دا شرک داغی جڑ گس کرے ریا جڑ بالکل داری اس کرے دے آیت برا دوشتم ندروشتم دوشتم سبارم دا قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له كتاسو هاي مندر مددكو هذا مند إخلاصي نصنع إخلاصي مالك دين ذكر إخلاصي كنا شريك دين ذكر إخلاصي كنا إمدادي دين ذكر إخلاصي واد اختیار والا ملا ہو دے یو سرے لگیا دے یو پڑھنا آئی نوجی ما تیا داولی مالک دے یا داولی لکی سزار دے یا داولی ویر ما ہو سر پک انداد کرے بود بنو سر پکی کری دی انداد نو سر کرے یا وی مالی ورش مات کا نو اللہ ویا چتا سوائے دے اخلاصول کیا ادا بمند اخلاصی نمالکان دی نا اسدار دی نا امدادیان دی نا اختیار دے اخلاصول والا ورکرے شے نا ندا سرور والا طریقی

فدی کی مانا د آج ویلا دخت والی دا دلیل والی دا دیو جنا رب چیو اوخ باندے دیر تجارتو کی او داغت شی ورشی فارشی نارا وی جمل معبدون یو لار باندے چی دیر تلو حدوشی آغا لار کینی خکتشی نارا وی طریق معبدون لار دا فارکر شوی مطلب دا دایو خکت لار دا او حرشی رحمه اللہ تم تو درل کی لکلی دا اغا دو کلمی لی چیز تمام انبیاء علیہ السلام و شریعتونا او راز دو کتب الہی او اغا دیل ختم شوی او حکمت درالی دلو دا انبیاء او اغا دیبان دی ادری دلے وی مطلب دا چی سور انبیاء علیہ السلام اللہ را لی گلی یا سور کتاب نرالی گلی یا سور گاندھی آؤ نئی نداری انتہا اغا دے دو کلمات لگا کہ خالص دا اللہ عبادت او خالص دا اللہ نے امداد وختلا او عبادت دا دور دریو سی دنونا محبت امید او یارا نو دادری والا چیو دیشی ندیل و عبادت او دا چیز چاکی جناغل ویسا معبود حکل محبت وی او یارا امید نی لکا اولاد نو محبت و سرشتا سیارا تینا نشتا وی امید تینا نشتا وی نو دیلا عبادت نوئی آغلا معبود نوئی در شان حاکم دے نو یردتنا دغا نشتا دے محبت نشتا دے او یادارنگی امید نشتا دے نو دیلا عبادت وی او ناغلا معبود وی دادری والا کرایو گئے کی کمال محبت کمال یارا کمال امید نوری دا عبادت دے او دا چل چاکی کی ناغل وی معبود او دا دری والا سور بنی اسرائیل بورا نو دا دری والا راجا مکڑی دی آیت بورا شپک پنگوس قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله وي هو يا رمضت يا وكسان جستاذ في جمعان دي سواد اللانا واک اختیار نہ لڑی دلڑی قبول تکلیف سا سنا ولا تحویلا ان داڑ تکلیف بلا کل دن راجیا کسان یدونا یدونا چھپلی اللہ یب تونا طلب گئی گئی الا ربهم الوسیلۃ یدعونا چبلی اللہ طلب کئی رب خبلتا نزدیکت ایہم اقربو کم یو چپدائی کی دیر نزدیویا ناغل بھی اللہ تا نزدیکت طلب کئی دا یدعونا ویدا فیل مشرکانو دے او دا یبتغونا او یرجونا یخابونا دا عمل لے دچا دئی کی سوکرا مدد کئی اگر دئی کی سوکرا مدد کئی نو داغی عمل سے شیر اگر آگئی سیور سے شیر آگئی کے جکم زیاد نزدیوی ناغالا تنزدی کا طلب کئی او حقیقہ ساتھی امید ساتھی کی رحمت اللہ او یرید آزاد اللہ نا نو تو گورا يبتغون الى ربهم الوسيله دا محبت دے او يرجون رحمته رحمته دا امید دے اي خوابنا عذاب دا خوف دے يردا نو دا دری والا کول دا چا بکار دی دا اللہ سرا کمال محبت دے دا شانی امید دا رحمت یرد دا عذاب نو دا عبادت دے و اللہ ہم عبود دے نو دری والے یوز راجمکڑی دیا او دا غا مسئلہ دا اللہ بھی طول انبیاء علیہ السلام لے گلی اور سلور دے پاسا سل کتابون اللہ اگر لے گلی پارا دے بیان دے مسئلے دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دا اگر روایت دے اگر ویا دا ہر یو شیر پارا یو خلاصہ دا اونا چورے اونا چور دے قرآن کریم حوامین دیا سورہ مومن آیات وشانی اپل سورتنا حامین سجدہ سورہ دخرون دخان جاسیہ احقاف او سورہ مومن مدوری دا حوامین سبا دا دیکھے کے خلاصہ دا دا سشیا دا قرآن کریم پدا گا حوامی مکے او بیا در حوامی مخلاصہ اگا پفد اللہ مخلصین لہ الدین کے رے چلو دی حوامی مصبعو دا اے خلاصہ دا دا چبس یو اللہ اگا مرد کوئی فد اللہ مخلصین له الدین تو گورا چی سورہ مومن دے کیا بل سورت دے فادو اللہ آو سورہ مومن دے سوار لسن آیت دے فادو اللہ مخلصین له الدین پس بلئی اللہ خالص دون کی شہید اللہ لرد بلنی ولو کرہ الکافرون اگر کفد گن کافر او دل خلاصا بفاد اللہ مخلصین له الدین اغی ذکر کرے دا فایاک نعبدو ویاک نستعین کے دوے مدادا چہ حقوق دے بندگانو بلکہ حقوق پا دو قسم دی یو دے حقوق العباد وین دے حقوق اللہ نو حق دا اللہ سدے چدئی با یو گنی دا اللہ وقبل ذات او سی باتو کی حرال سر بسو کی صدار میں جو رہی او حقوق دو بندگان ادا دی چی اللہ بور تبخن کئیا اصدا بنور کئیا مجور دا دوارا حقا اگر ذکر کری دی پڑی یا کنا بدو یا کنستائین کے مطلب دا عبادت اگر اللہ حق دے او دا مخلوق سر استعانت اگر رحمت دا مخلوق حق دے گئی بدا اللہ عبادت گئی اللہ بے امداد گئی بخن بورت کئی بل ادا گا چھ دا مسئلہ دا سر دے دا پیدائش دا مخلوقات چھ اللہ مخلوق پیدا کرے لے دا پار دا بیان دا دی مسئلی اللہ انبیاء علیہ السلام اغیر علی دلی پا دی مسئلی باندیا زو گورا سورہ نحل گورا نسور انبیاء گورا سورہ نحل آیت گورا شپک درشم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ البتہ کی ذالک لوں گا بہر امت کے پیغمبر تاکہ جڑا فریاد آج کی بات کوئی اللہ تا اوزان بچ گئی دے عبادت دے اللہ نا سورہ انبیاء گورا کی اس کی سورت دے سویم یوشتم سورت دے تین وشتم آیت دے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون نظر علی گرمگا قرآن دستان من رسول اسی و پیغمبر مگر وحی بکول منگل تانہو یقین انشاندار لا الہ الا انا نشتر اسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دیما فاگودون پس یو گنی ما پا عبادت باندیا درشانی سورہ زخرف گورا سورہ زخرف اللہ وی ایمان بیا علیہ السلام آگنی پدیلی گلیوا چما بل چاہتا واقعی اختیار ور کرے دے سورہ زخرف دری سلختم سورت دے آیت گورا آیت پندو سلویخ وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تَپُوسُكَ مَنْ اَرْسَلْنَا دَاغَ چَانَا چِلِي بِلِنِ مُنْدَوَانِسْتَانَا مِنْ رُسُلِنَا دَ پَيْغَمْبَرَا نُخْبُلُونَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ اے گردولی منگا دو سیوار میں حرمان بادشان آلی حتن مردان یعبدون چراغی عبادت کولیشا ما کنی دمی حرمان بادشان سیوا نور مرداران گردولی یعبدون چراغی عبادت کولیشا زدی انبیاؤن تپوسو کا مطلب دا ما بلسو کا دغن آلی حن دی گردولی یا چکنی دا غی عبادت دی کولش دوشانی زوگو را اللہ ویما انبیاء علیہ السلام اغنی پدی مسل علی بلی دیا دا یاکن مخی روڑی دلی مو او دا روائی روا سورہ آراف گورا سورہ یہود گورا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام آیت گورا آیت بے یو کم شپیت لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره البتہ رالی علیہ السلام قوم پلتا فقال پسو علیہ السلام اے قوم زما جڑا فریاد اجدی بات کو اللہ کا مشتستا ول پارا تو کار سال حاجت روا مددگار غیر سوا دی اللہ نا زیاریگم پتا سواندی عذاب یوم عظیم دازاد رویلوینا سورہ ہود گورا نبیا سورہ نوح گورا سورہ ہود بیان حضرت نوح علیہ السلام آیت گورا انگشتم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبد الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم البتہ قیل لگرم نوح علیہ السلام قوم بلتا نوح علیہ السلام ہوئی زستا سپارا پیغمبر ما یردر کون کے خکارا خبر ادا کن اللہ تعبد الا اللہ چاچی جڑا فریاد آج بھی بارد بن کوئی تاسو الا اللہ مگر اللہ تا دیارے گم بتا سو باندے دعذاب دورا دی کرنا کنا دا شانی سورہ نوح گورا

سورہ عنکبوت بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام. آیت پورا آیت پورا ولسن انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون عبكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. يقينا عبادت لويتا وسوى لنا اوثانا درگونو وتخلقون ایوکا اجوڑا ویتا سدروب. یقیننا کسان چھ عبادت کویتا سیوا اللہنا مالکان نیتا سرپارا یون ورائی روڑائی یون ورائی روڑائی نشی در کولے فبتغوا عند اللہ رزقا پس طلب کئی دی اللہ سر رزق وعبدوہ عبادت کوئی دی اللہ دان جی عبادت کو عید مخلوقات عبادت کو عید آج نہ فب تو عند اللہ رزقا ارے یوں ارے دوڑے نشی در کولے پس طلب کئی دی اللہ سر رزق واگدوہ عبادت کو عید دی اللہ شکر کئی دی اللہ تا الیہ ترجعون سرو دے اللہ تا واپس بولے و شیتا سوا درشان راغ مسئلہ دا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام پل پلار لے کرے دا او پلار دے اقریف ہے ندے شغلے دے سورہ مریم گورا وَغْتُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اللہ و یاد کپ کتاب کے بیان دے ابراہیم علیہ السلام آیت بورائی یو سلوی خوبیا ورپسی انہو کانا صدیقا نبیا یقینن دے ہو صدیقا رشتین نبیا پیغمبر یعنی رشتین پیغمبر ہوا اذ قال لأبیه کم وقت جڑے ویلا لار پلتا یا ابتی اے پلار رما لم تعبد ولی جا فریاد آج دیبا رکھے تو آگا چاہتا لا یسمعو چی اغینا اوریا ولا یبصر او نوینی ولا یونی عنک شیئا او نشی لرے کولے تانا شیئا ستگلیبا. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام لار لدا خبر کرے گا چی دا اولی تا آگا چاہ ترہ مدد شوائے دا آگا چاہ عبادت کے چی آورینا وینینا او دا شانی تکلیب نشی لرے کولے یا اے پلار رما انی ذو قد جا انی پتا کی سر راگلے دماتا من العلم پوا دلیل پوا ما آغا پوا لمبیات کچن راگلی تاتا فتا بینی پس راگوان شرما پسی آہدی کا سراتن سویا او بخیم دتاتا لار برابر زو گورا سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء یہ وشتم سورت دے لند بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل لار توئی او قوم توئی خپل لار توئی او قوم توئی آیت گورت وپن گوس قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين كم ورد شعوه لإبراهيم عليه السلام لا أسفلتا وكم أسفلتا سيدا شبن ناغا كتاس ديلا عاكفون جليخ كنتي أي ناغي ويل وجدنا آباءنا مندلی منگل مشران لہا دین دی تاجری کو ان کی نوٹ بیان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام چگل کے دلے بیان کرے دی مسلیا دیو جن اور بسی گور سوئی او فل لکم ہلاکت دیتا سوتا او آل ست کی عبادت کوئی تاسو من دون اللہ سوا اللہ نا افلا تعقلون اے پستا سو عقل نہ کویا نقال افتا بدون نشپش کی تنا اول ابراہیم علیہ السلام اے پستا سو عبادت کوئی او فل لکم ہلاکت دی تاسو تا آغسلا چی بارت کوئی تاو سوا اللہ نا مقال اویل ابراہیم علیہ السلام افتا بدونا خوب راوی این بجو رکل آیت گلد رسی اکل اکل قال اویل ابراہیم علیہ السلام اے پسی بارت کوئی تاو سوا اللہ نا آغس لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم چن فائدہ در کول شیتا او تسشے ولا یضرکم ان ضرر در کول شیتا سوتا او فل لکم ہلاکت دیتا سوتا ولی ما واو سوتا تعبدون چی بارت کوئی تا سوین دون اللہ سوا دا اللہ نا افلا تاقلون اے پستا سو اقل نکوئی دا شانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بیان کرے دی مسئلے سورہ انعام گرا دی سورہ زخرف گرا دیا سورہ صافات گرا دی سورہ شعراء گرا دیا در شان پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بیان کرے دی مسئلے در ہر پیغمبر نمی دتا یو یو ذکر کوا اور نور آنے والا پریخو دیدل حضرت ابراہیم علیہ السلام نا تاغنا یو یادونی تا ذکر کرلا دا شانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اغلا جیدلے رے اغا بیان کردی مسئلے زو گورا سورہ طہٰ گورا انبیاء نروان دی صورت چکم دے شلم صورت دے سورہ طہٰ بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آگلے رے بیان کئی دو مسئلے آیت گورا سوار لسم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك أوزغ وركرميت فاستمع لما رست يوحى شوهي قول شتاتا إنني يقينا ذو انا اللہ بما اللہ لا الہ الا انا اسطرح سوک کارسا بھاجت رواہ مددگار الا انا مگر بما فاغدون فسماتا جڑا فریاد عجبی بارت کوئی واقمات جڑا فریاد عجبی بارت کوئی واقم اسولا تلی ذکری او پابند کو کمز باندی لذکری دو وجد دو پار دو یاداش زمان دو پار دو ذکر زمان درشانی انبیاء علیہ السلام سر جگا آغا مشرکانو ہم پا دی مسئلہ کی کڑی دا داوید پارو گورا دعایا تنا سورہ ہود گورا سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام توئی یا ہود قد جادلتنا پاک سر تجی دالنا فاتنا آیت گورا دو درشم بیان دا حضرت بیان گورا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام نہ بلکی گورا بیان دا حضرت ہود علیہ السلام آیت گورا قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون ولدي يا هود عليه السلام ملک درکون بیان دا حضرت ہود علیہ السلام روان دے دلائل پیش کری او سر رائے قوم ورتوئی تاس واضح دلیل ذکر نکو وما نحنو نیمونگا بتاریکی آلہتنا پری خوزن کی دخل مددگارانو دو وجر ویناستانا وما نحنو لکا بمومنین علیم صاحب خبر واندی یقین کون کیا ان نقول نوائم لتا تا الا اعتراتا مگر دا چواندی شیتا تا بعد مردگاران منگا بے سوء و تکلیم سرا دا تو منگا مردگاران لیوانے کلے دا شانی حضرت حضرت ہود علیہ السلام توئیہ زوگر سورہ آراف سورہ آراف حضرت ہود علیہ السلام اغسر جگڑا آیت گر اویا قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولديا حضرت هود عليه السلام توي اجيتنا اراغليت منغتا لنعبد الله وحده جرا فرياد عاجزي بارتك منغ الله تا وحده اكي والدي الله تا ونظر او پریم دمونگا ماغس کانا چیو یابد آباؤنا شیبادت دیکو مشران دمونگا فاتنا بماتا ایدونا پسراورت مونگا تا آغا عذاب چیاریت مونگا داوینا زاغا عذاب را بندی روڑا او زکن آغا پیشکا دغشانی امدہ مسلوا چیدا پا مشرکان باندھ بدل لگے گا اگر آیا سنا دو سورہ بنی اسرائیل پس چل ریخ او دو سورہ عمر ان دو سل ریخ دو سورہ مومن دشانیہ دو سورہ عمر میں یاد کر چھ عمدہ مسل وحدہ پہ بدل لگی گلا چھ ہم بخالص یو دا اللہ عبادت کو دلشانی دا مسئلہ توحید دا آغا مسئلہ دا چلاوی ایا کنابدو چی اولانے کم حکم کر پس دا تمہیدنا ناغا بیان دری مسئلے رے سورہ بقرہ گورا کلچ تمہید ختم شرے رے کہ اے بندہ کتے کلا بیان کے مخالف بس مخاطب بستا گری دلیا خالص منوں کی خالص نہ منوں کی دشمنان او دا شانیا درما ڈالا کیا با چال ہوئی کہ دا تمہید ختم کرے نبیا وئی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم آیت یوشتم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے خلقو جرا فریاد آج بھی بات تو رف بنتا رب چی پیدا کری تاسو آو کسان پیدا کری جوان جستاسو نا لعلكم تتقون دید پارا چی تاسو بچے خلاف دلانا دا شانی دشانیا بیان دے دے اللہ فل پیغمبر تو اللہ فل پیغمبر تو کتاب لوایا تالو راشیا سورئی آل عمران گورا تعالوا الى كلمتين سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا ايات قرى ايات سلور سبيتو قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمتين سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون هو الى الله پیغمبر اعلانك اے اہل کتاب اے ملیان و تعال اوراشی الى کلمت یوی عقیدتا سواء بيننا وبينكم تاسيتيا شبرا برد قم يمضو زمونجا استاذكيا لك هذا كلمة لا شبرا مفرد نداد يوكدين تعبير دي سواء بيننا وبينكم يوكدي تا شبرا برد قم يمضونجا وقم يستاذكي الله نعبد إلا الله داك جلا فرياد آج بھی بازن کو منگا الا اللہ مگر اللہ تا ولا نشرک به شیئاً ایتدار بلدور منگ دی اللہ سرس شے ولا یتخذ نبن سپائز منگا باز الہ ارباب من دون اللہ مددگاران سوا دا اللہ نا فا ان تولو فاز پچر واوری رندئی فقولو بسوائی گواشو بیننا مسلمون پتی خبروان دی کہ منگ اگارا کی خود ان کی حکم دا اللہ تا اذا سورہ نساء بورا سلورم سورت سورہ نساء آیت بورا شپک درشن وابد اللہ ولا تجلق به شیعا وابد اللہ جڑا فریاد آج بھی بات کوئی اللہ تا او می سرار کوئی دی اللہ سرا شیعن سشی دا جانی دا بدی مسئلہ واننی چی عبادت العبادت للہ وحدہ بدی باندی زیر ورکے بندی گانو تا ابورا سورہ زمر آیت ابورا اطلسن والله